مدینہ. یا سیدی آپ کو کیسا نعتوا پسند ہے؟ دیکھیے نعت خوان تو ہر سنی ہے الحمدللہ, کوئی بھی سنی ایسا نہیں جو نعت خوان نہیں. نعت کے معنی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف. البتہ عرف میں نعت خوان اس کو بولتے ہیں کہ جو نظم میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرے اور جس کو لوگ اپنے یہاں بلائیں اور وہ پڑھے, آواز بھی اس کی واجبی سی ہو, عرف میں اسی کو نعت خوان بولتے ہیں. ورنہ خود اکیلا اکیلا گنگناتا بھی رہے اور آواز اس کی ایسی نہ ہو, نہ طرزوں کا اس کا کوئی اسلوب ہو, تو پھر اس کو لوگ نعت خوان نہیں بولتے. اب یہ کہ جس کو ہم عام طور پہ نعت خوان بولتے ہیں وہ نعت خوان مجھے کیسا پسند ہے, سرکار کی جو صلاح خانی کرے اچھا ہی اچھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب میرے پاس کوئی آلہ بھی نہیں کہ میں دیکھوں کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے, جو خود اخلاص سے خالی ہو دوسرے اخلاص کو کیا چیک کرے گا. اور حسن زن کا عینک لگا کر دیکھنا ضروری ہے, یہ ہٹ گیا تو پھر بدگمانی میں پڑیں گے تو پھر بھلائی تو ہے نہیں. بدگمانیاں کر کے بھی ہم کسی کو سدھارنے سے رہے, اگر سدھارنے کے جذبے کے تحت بھی کوئی بدگمانی کرتا ہے اس کی بجائے بھول ہی, اس طرح نجاست نجاست سے تو دھلتی ہی نہیں اگر کوئی بگڑا ہوا ہے بھی. بہرحال یہ کہ بدگمانی بھی نہیں کرنی ہے اور پسند اپنی اپنی ہوتی ہے. اب یہ کہ قلبی طور پر ہر ایک کو کسی آواز پسند ہوتی ہے, کسی کو کسی کی آواز پسند ہوتی ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مجھے کس کی آواز پسند ہے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ دلوں کے حال جاننے والے بیٹھے ہوئے, ویسے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا اس لیے کہ جس کے پاس لاکھوں اسلامی بھائی ہوں وہ اگر کسی ایک فرد کا نام دے گا نا تو وہ لاکھوں کا دل ٹوٹ جائے گا, اور ظاہر ہے کہ مجھے سب کی ضرورت ہے. میں اتنا بھوکا اور پیاسا ہوں کہ اگر یوں سمجھو کہ ساری دنیا کے مسلمان بھی دعوت اسلامی میں آ گئے نا, میری سیری نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ مسلمانوں سے کافروں کی تعداد زیادہ ہے. میری ہرس تو رہے گی کہ آپ ان کو بھی مسلمان کر کے ہمیں دعوت اسلامی میں لینا ہے. جب کسی کا اتنا بڑا مطلب لینے کا خواب ہی ہے, ظاہر ہے کہ یہ تشنا ہے تعبیر تو ہونے کی بظاہر تو دور دور تک کوئی امید نہیں ہے, لیکن بہرحال نیت اچھی ہو تو ثواب تو ملے گا. کیونکہ ہمارا تو نعرہ یہی ہے مجھے اپنی اور دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے اگر میں کہوں کہ مجھے یہ پسند ہے تو اتنے سارے ناراض, یہ پسند ہے تو اتنے سارے ناراض, وہ پسند ہے تو وہ سارے ناراض, یہ سارے ناراض, جو سنیں گے وہ ناراض. پھر یہ کہ یہ بیچارہ جس کو میں پسند کروں گا ہو سکتا ہے کہ وہ محسود بن جائے, لوگ اس کے حاسد بن جائیں. تو اس لیے میں نے کسی کا نام نہیں لینا تھا. اور سچی بات ہے کہ آواز اپنی جگہ پر ہے, آواز کی بھی اہمیت نہیں ہے ایسا نہیں کہیں گے, آواز کی بہت اہمیت ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح و رضویہ شریف میں بیان فرمایا کہ خوش الحان نعت خوان سے نعت شریف سننے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق بڑھتا ہے. تو خوش الحانی جو ہے وہ نعت خوانی میں ازدیاد حب کا باعث ہے. تو اب ایک کا نام نہیں لیتا میں, جتنے بھی خوش الحان ہیں اور جو شریعت کے مطابق کلام پڑھتے ہیں وہ مجھے پسند ہے. اور شریعت کی قید رکھی ہے, یہ میری مجبوری ہے کہ آج کل اشعار میں مبالغے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, بے ادبی کے الفاظ بھی کافی سنے جاتے ہیں, اور طرزیں بھی طرح طرح کی گانوں کی طرزیں چل رہی ہیں, تو یہ مجھے نہیں بناتا. مجھے جو طرزیں پسند ہیں میں اپنی پسند ہے, میں مجبور ہوں. مجھے طرزیں وہ پسند ہیں کہ نعت خوان بھی ایسا ہو, آنکھیں بند کر کے چاہے نصیب رو رو کے پڑھے جا رہا ہو اور اپنے بھی آنکھیں بند کر کے کسی اور دنیا میں گم ہوں, مدینے میں گم ہوں تصور میں, ٹھیک ہے نا. اور طرز ہو درد والی, جھومنے والی طرز, مجھے میرے کہ وہ مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے مطلب غم والی طرز پسند ہے, اب اس کا ظاہر ہے کوئی علاج آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اور سب غم والی طرزیں پڑھیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے, ہر ایک کو نہیں آتی ہیں. کیونکہ ہم لوگ جب ایک دور تھا ہمارا, اس وقت ہمارے یہاں گانے کی طرزوں کا رجحان نہیں تھا, زیعدہ تر بس وہی پرانے نعت خوانوں کی طرزیں ہوتی تھیں, ان میں آج کی نسبت اخلاص بھی زیادہ جھلکتا تھا اور عمل بھی کافی دیکھا جاتا تھا. ان کی طرزیں بھی بڑی پیاری ہوتی تھی, اور ہم جب نعت خوانیاں کرتے تھے اس وقت یہ کہ پورا پورا جو اجتماع ہوتا تھا وہ رونا دھونا مچتا تھا, اس کو زیارت ہو گئی, اس کو زیارت ہو گئی, یہ سب جو گنبد کو دیکھ لیا اس نے, یہ سنہری جالیوں کے پاس پہنچا تھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دست شفقت رکھا اس پر. تو ایک مثال ہے کہ اس طرح کے پہلے بکثرت واقعات ہوتے تھے. اب تو انداز جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے, یعنی یوں سمجھے کہ پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, کہ تعداد بڑھ گئی ہے, کوالٹی جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے میرا خیال. تو کثرت کے بجائے اگر کوالٹی کو وہ اسٹیبلش کیا جائے تو اس کا مدہ ہو رہا ہے. اسی طرح کی کوئی غم زدہ طرز جو آپ کو بہت پسند ہو اس میں کوئی ایک آدھ شعر بھی سنا دیں. اچھا اچھا, جب یہ لوگ آئے نہیں تھے اس وقت تو میں نے کچھ کلام پیر میرے علی شاہ صاحب کے چار تین چار اشعار پڑھے تھے, لیکن اب بڑے بڑے نعت خواں, الحمدللہ یہ بڑے بڑے نعت خواں جنہیں سننے کے لیے ایک دادا جمع ہوتی ہے, آج آپ کی محبت میں آپ کو سننے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوئے ہیں. میری نثر سننے جمع ہوئے ہیں, نظم نہیں, کیونکہ میری آواز تو ایسی ہے نہیں. آپ مطلب اپنے اس نثر کا سلسلہ رکھتے ہیں, ان کے سامنے کیا پڑھوں گا. ہماری دل جوئی کی نیت سے کوئی ایک آدھ شعر سنا دو, نظم ہے. یوں بیچ بیچ میں شعر تو میں سنا ہی رہا ہوں, اور میں تو ایک بار بہت متاثر ہوا تھا, بہت پرانی بات ہے, میری پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, انہیں بچپن میرا بچپنا تھا, یہ لڑکپن تھا, اتنا شعور نہیں تھا اس وقت. اس وقت ایک کسی کے گھر پہ محفل جو جمی تھی, ایک نعت خوان تھا, آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کر وہ رو رو کر پڑھ رہا تھا, اور اس کی طرز جو ہے اس طرز والی طرز اب ہمارے یہاں رائج نہیں ہے, اب نہیں پڑھتے, اور سارے نعت خوان اس کو ہو سکتا ہے پڑھ بھی نہیں پائیں گے. وہ اس کی ایک طرز تھی, اب میری تو آواز بھی جیسی بھی آپ, وہ اس کی طرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ اس پہ اٹھانا کوشش فرمائیں گے تو اللہ کرے گا تو بہت لطف آئے گا. وہ آنکھیں بند کر کے بس وہ ہاتھ جوڑ کے وہ رو رو کے پڑھے جا رہا تھا, ماشاء اللہ. اس کو یہ اس کی پرواہ نہیں تھی, کوئی داد دے رہا ہے نہیں دے رہا, کوئی خوش ہو رہا ہے کوئی بور ہو رہا ہے, اس کو پرواہ نہیں تھی. وہ بندہ خدا جو تھا وہ عاشق رسول, بس وہ ڈوب کر لگا ہوا تھا. اللہ ہمیں بھی ڈوبنا نصیب کر دے. باغ جنت میں را چلنا کے گئے سو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے ابرو نہیں تو صلوا علی الحبیب. تو بہرحال یہ کہ میں نے اپنا ذہن بتایا کہ مجھے کس طرح کی طرز پسند ہے، کس طرح کا انداز پسند ہے کہ سرکار کے تصور میں گم ہو کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، یعنی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو سرکار کا تصور باندھے، اور جب مدینے کا تذکرہ ہو تو مدینہ منورہ کے جلووں میں اپنے آپ کو گمائے، اور جب استغاثہ و فریاد ہو تو جھولی پھیلائے، ہو تصور سرکار کا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ عمل بھی ظاہر شریعت کے خلاف نہ ہو. اب جیسے کہ ایک جگہ پر میں محفل نعت میں موجود تھا، اور جمعے کی نماز کے بعد وہ نعت خوانی اس مسجد میں ہو رہی تھی، بڑے بڑے نامور نعت خوان غالباً تھے، اچھی اچھی آواز والے. پھر جب عصر کی اذان ہوئی تو یقین مانے کہ نعت خوانوں نے سرکنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک بوڑھے صاحب تھے ان کو ایک دم غصہ آ گیا، اور سب کے سامنے انہوں نے چیخنا شروع کیا، دیکھو یہ عاشق رسول، دیکھو اب یہاں یہاں آ کر کے داد دے رہے تھے، وہ نعتیں پڑھ رہے تھے، اور اب اذان ہوئی نماز کا وقت ہو تو سب مسجد سے جا رہے ہیں، دیکھو دیکھو مسجد سے جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. ایسے نعت خوان خود اپنے آپ کو بھی شاید پسند نہیں کرتے ہوں گے، وہ نمازی بھی ہوں، باشرع ہوں، ایک مٹھی داڑھی ہو شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق ان کا لباس ہو، اخلاق عمدہ ہو. ان کا اخلاقیات کے معاملے میں تو ہم بہت پیچھے ہیں، ہر میں نے فیلڈ میں، ہر میدان میں عموماً یہ مناظر دیکھے جاتے ہیں. دنیا بھی تو اپنے کیا مثال دیں، مذہبی فیلڈ تو نعت خوانوں کا بھی مذہبی ہی میدان ہے، لیکن ایک تعداد ہے کہ جن کا ذہن مکمل دنیا داری کا ہوتا ہے، نماز کا ذہن کم ہوتا ہے، ساری رات نعت خوانی میں لگے رہتے بےچارے آدھی آدھی رات تک. بلکہ میں نے ایسی نعت خوانیوں کی وی سی ڈیز دیکھی ہے جن میں اذان کی آواز آ رہی ہے، فجر کی اذان کی، اور نعت شریف کا سلسلہ بھی پتہ ہی نہیں ہے، وہ گونج رہے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جب نعت خوانی ختم ہوتی ہے اور آنکھیں ملتے ہوئے نمازی مسجدوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور سامنے ان کچھ مسجد کی طرف تو کچھ گھر کی طرف تو کچھ بستر کی طرف. اور میں آپ کو ابھی پوچھوں گا نہیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم میں سے کون کون فجر کی نماز مسجد میں بعد جماعت پڑھتا ہے، اپنے آپ سے اس کا جواب لے لیں. اب بتائیے کہ نعت خوانی، میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت اعلیٰ عبادت ہے سرکار کی صلاح خانی، لیکن میں یہ تو کہوں گا کہ نماز اپنی جگہ پر فرض ہے، نعت خوانی یہ امر مستحب ہے اور وہ فرض ہے. اب یہ کہ فرض چھوڑ کر نعت خوانی میں اتنا انہماک کیسا، تو ہر نعت خوان کو چاہیے کہ وہ پانچوں وقت بعد جماعت مسجد میں نماز کا اہتمام رکھے. یقین مانے اس طرح جو نعتوں کو ناپسند کرتے ہیں ان کو بڑا موقع ملتا ہے بولنے کا کہ دیکھو یہ ان لوگوں کی عبادت نعت خوانی ہے، یہ محفلیں سجاتے ہیں، پوری رات گزر گئی کسی نے نماز کا نام لیا کہ نماز بھی پڑھا کرو، قسم کھانے کے لیے بھی کسی نعت خوان نے نہیں بولا کہ بھائیو نماز پڑھا کرو. یہ سب وہ جھومتے رہے، نوٹوں نچھاور کرتے رہے، اور اب نماز کا ٹائم ہوا تو یہ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. کتنا دیکھے، یوں دشمن کو بھی موقع ملتا ہے. خیر دشمن گیا چولہے میں، ہمیں تو اپنی آخرت کو بھی تو دیکھنا ہے، ہماری آخرت تو خراب ہوگی نا اس طرح ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو آخرت تو داؤ پہ لگے گی. نماز کا بھی اہتمام ہو، مزید اخلاقیات. میرا سمجھو کہ آپ میں سے تو اکثریت مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے، اور جن دنوں میں یا دعوت اسلامی کا سلسلہ نہیں تھا ان دنوں میں نے بہت نعت خوانیوں میں بہت زیادہ حصہ لیا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی میں جج بھی بنا ہوں، لیکن شاید ایک بار یا دو بار جج بنا ہوں گا میں وہ مقابلوں میں، پھر میں نے بالکل کان پکڑ لیا. میں نے بولا یار میں جج کیسے بنوں گا، میں تو آواز دیکھوں گا، آواز اچھی ہے، اشعار اس نے پڑھے، کلام کسی اچھے شاعر کا پڑھا یہ دیکھ لوں گا، تلفظ کی ادائیگی کو زیادہ زیادہ میں دیکھ لوں گا، اور اس کا جو ترنم ہے اس کی اتار چڑھاؤ اس کا وزن زیادہ زیادہ میں دیکھ لوں گا، لوگوں کی تحسین داد و تحسین پر بھی ڈائریکٹ وہ نتیجہ نکالا جاتا ہے، میں یہ ساری باتیں تو میں دیکھ لوں گا، میں اس کا دل نہیں دیکھ سکوں گا کہ میرے پاس کوئی سا آلہ نہیں۔ تو میں نے نعت خوانی کے مقابلے میں پھر کبھی بھی میں جج نہیں بنا، ایک بار شاید بنا تھا میں، ایک سے زیادہ بار بھی یاد نہیں، دم میری بتی جل گئی کہ میں نے کیسے بھول کر لی کہ اس کی آواز اچھی ہے، اس کو داد بہت ملی، آواز پر داد تو ملے گی، اس کی آواز اچھی نہیں ہے، اس کو داد کسی نے نہیں دی، تو میں نے اس کو فیل کیا، اس کو پاس کیا۔ کیا پتا کہ بارگاہ رسالت میں جس کی آواز میرے نزدیک اچھی نہیں تھی وہ پاس ہوا ہو، اور اس کو پاس کرنے کی وجہ سے اس عاشق رسول کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ تو نانا بابا اپنے وہ کام نہیں کرتے جس سے کسی مسلمان کا، کسی عاشق رسول کا دل ٹوٹ جائے۔ نعت خوان تو عاشق رسول، سرکار کی ثنا خوانی کرے، اگر ثنا خوانی بھی عشق رسول نہیں، عشق رسول کیا، عشق رسول ہی کا تو حصہ ہے نا یہ، الحمدللہ۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ آقا کی ثنا خوانی ہمارے حصے میں آئی، الحمدللہ، ہم سنیوں کے حصے میں آئی، الحمدللہ، میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، میرے آقا نے سب کی بگڑی بنائی، سبحان۔ تو اس طرح یہ کہ دل ہمارا جو ہے نا وہ کسی طرح بھی درست ہو جائے، ہمارے اخلاق سنور جائیں۔ تو میں نے بہت نعت خوانیاں دیکھی ہیں، اتنی مطلب یعنی کہ عجیب عجیب میں نے ترکیبیں دیکھی ہیں، اور اتنی بداخلاقیاں دیکھی ہیں، اس میں گروپ دیکھے ہیں، یہ تین الگ ہیں تو یہ چار الگ ہیں، بعض اوقات لسانی گروپ ہے، قومی گروپ ہے، یا ویسے فرینڈ سرکل ہے، ترکیبیں کی، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی تغلیط، ایک دوسرے کی آواز کی تضحیک، مذاق اڑانا، اس کے تلفظ کا مذاق اڑانا، اس کی آواز کا مذاق اڑانا، اس کے انداز کا مذاق اڑانا، یہ یقین بنے میں نے بہت دیکھا، بہت دیکھا، بہت مطلب پایا جاتا ہے۔ اب تو دیکھیں اب کوئی اصلاح بڑھتی نہیں جا رہی، بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بگاڑ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ مزید بگاڑ بڑھ گیا ہو، گروپنگ ہو، تو اپنے گروپ کا نعت خوان ہوگا، ایک جگہ دونوں گروپ اگر مدعو ہیں بھی کوئی بڑا سلسلہ نعت خوانی کا، تو اپنا گروپ پڑھے گا تو وہ ترکیب، کوئی نوٹ نہیں دے رہا، اپنے جیب سے وہ نوٹ نکالے گا تو کوئی پارٹی بیٹھی ہے اس پارٹی کے ہاتھ پہ رکھے گا، وہ اب اس کی مجبوری ہے، اس نے نوٹ نکالنی ہے، پارٹی جو ہے اس کو منچ پر بٹھایا گیا ہے جیب خالی کروانے لیے کے لیے ہی، تو اب وہ نوٹ نکالے گا، اب دونوں اٹھیں گے نعت خوان کے پاس نہیں جائیں گے، پارٹی کو وہ ترکیب ہے نا کہ اب اپنے ساتھی کو دلانا ہے پیسے، اب وہ تیسرے کے پاس جائیں گے اس سے نوٹ نکلوائیں گے، اس طرح پورے منچ پر گھومیں گے، اور اس طرح شاید ان کی لینگویج میں محفل گرم ہوگی، اور جیسے وہ برمے میں پانی چلاتے نا، تو برما کا پانی، اب تو پتہ نہیں برمے ہے یا نہیں ہے، ہمارے بچپنوں میں دیکھے برمے پانی کے، تو پانی جب نیچے اتر جاتا تھا نا تو اس میں تھوڑا پانی ڈالنا پڑتا تھا، پانی ڈالتے تھے تو وہ پانی دوسرے پانی کو کھینچ کے لاتا تھا اور وہ چل پڑتا تھا نل کا۔ تو اسی طرح یہ نوٹیں دے کر وہ سمجھو کہ نوٹوں پہ نوٹیں پڑتی ہیں، تو مال مال کو کھینچنا شروع کرتا ہے اور پھر جیبیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بیماری اب شفا کی بظاہر تو کوئی امید نظر نہیں آتی، عین ممکن بڑھ گئی ہو، واللہ اعلم۔ پہلے تو ایک ایک روپے کی نوٹ تھی، اور اب تو پانچ روپے کی نوٹ بھی معدوم ہے، نوٹیں ہی نہیں، اب تو دس سے چھوٹی کوئی نوٹ ہی نہیں ہے، تو دس دس کی بھی چلتی ہوگی، پچاس، سو، پانچ سو، پتا نہیں کیا نہیں چلتا ہوگا اب تو، وہ تو ہرس بھی مزید بڑھتی ہوگی۔ تو اس طرح کی ترکیبیں، اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس ان کو نوٹیں نہیں دلانی اپنے اس گروپ مخالف کو، اور ہمیں نوٹیں کھینچنی ہے، تو عوام کے مزاج کے مطابق کلام ہو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، عوام کے مزاج کے مطابق سب نے مل کر کلام پڑھنا ہے، اور اپنی نوٹیں خوب چلانی، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں حساب کتابوں کے میں نے اتنی دی تھی اور اس نے اتنی دی تھی تو وہ ترکیب بن جاتی ہو، وہ الگ بات ہے، کچھ لے کر آتی ہوں واپس جیب میں، تو جو بھی ہو، تو اس طرح وہ لوگوں کی جیبیں خالی کرا کے وہ پھر دوسرے نعت خوان کو موقع دینا ہے، وہ بھی پیچ و تاب کھا رہا ہوگا، انہوں نے جیبیں خالی کرا لی، آئندہ یہ بھی میرے اس میں ہاتھ میں آئیں گے۔ اور کبھی کبھی گھومتی ہے نا تو یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ منچ پر بڑبڑاتے بھی ہیں، اب کیا، انہوں نے سارے تو کھینچ لیے پیچھے، اب تو محفل گرم ہی نہیں رہی۔ یا ایک صورت یہ بھی کی جاتی ہے کہ اب لوگ جھمانے والی نعتوں پر پیسے زیادہ دیتے ہیں، رلانے والی نعتوں پر پیسے دیں گے کہ تو رونے میں مشغول ہیں. تو وہ اگر اس نعت خوان کو نوٹوں سے محروم کرنا ہے نا, جس سے اپنے وہ اپنے گروپ کا نہیں ہے, سرکل کا نہیں ہے, تو اب پہلے تو جھومانے لے والی نعتیں پڑھ کے اپنی دیہاڑی پوری کر لی, پھر صاحب وہ رلانے والی نعتیں شروع کر دی, دو تین چار پڑھ لی, اب وہ آیا, اب وہ سمجھ گیا کہ اب یہ کون رو رہی, اب مجھے پیسے نہیں دے گی, اب اس کی گھومی بھی ہے, اور پھر وہ اظہار ہوتا ہے کہ یار میں بھی نہیں چھوڑوں گی, مجھ سے زیادہ آپ کو یہ باتیں معلوم ہوں گی, میں تو ویسے ہی مجھے کیا معلوم, میں تو اب چار دیواری میں رہتا ہوں. تو یہ ساری باتیں, تو میں اس میدان کا بہت پرانا مطلب یعنی کہ تجربہ کار ہوں, بہت یعنی کہ دیکھا والا ہے, سمجھو کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا جس کو بولتے ہیں وہ سب پیا ہے. تو یہ سب میں آپ کو یہ برائیاں, یہ اچھائیاں نہیں, یہ میں نعوذ باللہ من ذالک آپ پر طنز نہیں کر رہا, خدا کی قسم یہ اصلاح کی بات کر, کہ یہ وہ برائیاں ہیں جو ہماری آخرت کے لیے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں ہماری, مطلب ہماری آخرت کو, ہمارے آخرت کی بھلائی کو, یا ہمیں تباہی کی طرف وہ گھسیٹا جا رہا ہے, اور شیطان نے ہم کو پاگل بنا دیا. ورنہ خدا کی قسم سرکار کی فنا خانی تو اتنا عظیم کام ہے کہ جس کی حد نہیں. ایک شعر اگر بارگاہ رسالت میں ہم نے درد کے ساتھ اشکبار آنکھوں کے ساتھ پڑھا اور آقا کو پسند آ گیا, خدا کی قسم ہمارے بھارے نیارے ہو جائیں گے, دین و دنیا کی بلائیاں ڈھیر ہو جائیں گی ہمارے پاس, جنت میں آقا اپنے قدموں میں بسا لیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر وہ سوز و گداز کہاں سے لائیں, تو کتابوں میں رہ گیا, قصوں میں رہ گیا, حکایتوں میں رہ گیا, اب تو نفسا نفسی کا علم ہے. تو یہ گروپنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ایک عنصر تکبر کا بھی ہوتا ہے. جی ہاں, تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا سمجھنا, تو دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا, یہ اپنے دل پر غور کرے کہ اس نعت خوان کو گھٹیا سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا, اور اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہے. اگر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے تو یہی تو تکبر ہے, جس کے بارے میں حدیث شریف میں تکبر کے بارے میں کہا گیا کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا, اور متکبرین کو چونٹیوں کے مثل کر دیا جائے گا قیامت کے روز, کہ لوگ اس کو قیامت کے روز رونتے ہوں گے, کچلتے ہوں گے. علماء نے تکبر خدا کی قسم بہت بڑی دی, مذہبی طبقہ بھی اس سے بچ کر جائے اللہ جس کو بچائے, بہت زیادہ ابتلا اس میں ہے تکبر میں, تعریف نہیں پتا نا. اب آپ اس کو ذہن بنائے کہ جب آپ کو لگے نا کہ یہ مجھ سے گھٹیا ہے تو فوراً لاہور شریف پڑھیں اور اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں, میں سب سے برا ہوں, کلام تو آپ بھی پڑھتے ہو سکتا ہے, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. تو یہ مصرع کبھی اپنے قلب میں بھی تو ہم اتاریں نا کہ میں واقعی سب سے برا ہوں. خدا کی قسم اگر یہ ذہن بنے گا نا کہ میں واقعی سب سے برا ہوں, میں بہت گناہگار ہوں, بہت پاپی ہوں, بدکار ہوں, بلکہ گناہگار کیا, گناہگار ہوں وہ سردار ہوں, اگر یہ دل کی کیفیت ہو گئی تو پھر ہمیں کوئی گھٹیا لگے گا ہی کب, سبھی ہم سے اعلیٰ لگیں گے. اور اس کی وجہ بھی ہے سب کو اعلیٰ سمجھنے کی, کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے, تو بالکل اس پر تو پردہ ہے. ٹھیک ہے یہ گناہ کر رہا ہے اپنی جگہ پر, لیکن پھر بھی ہمیں نہیں پتا نا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. ٹھیک ہے, نبوت کو زوال نہیں ہے, نبوت جس کو ملی وہ اللہ نے جس کو عطا کی واپس نہیں لیتا, نہیں لی اسے. ٹھیک ہے, کوئی نبوت کا زوال مانے وہ کافر ہے, لیکن ولایت کا زوال ممکن ہے, ولی کی ولایت چھن سکتی ہے, سلب ہو سکتی ہے, کچھ نہیں پتا کہ کس کا خاتمہ کیسا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. سب سے بڑی ڈرانے والی بات یہ کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا ہمیں نہیں مانا, تو اس لیے اہم ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر متعین ہو علم الہی میں, اور ہمارا پتا ہی نہیں کیا ہو. تو بہرحال اس کو اچھا سمجھا جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عین ممکن ہے کہ یہ مقبول ہو. میری آواز اچھی ہے, ٹھیک ہے, اس کی آواز خراب ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا دل جو خراب ہے, اپنے دل پر غور کریں تو ظاہر ہے کہ ہمیں کتنی اس میں آلائشیں نظر آتی ہیں. میرا دل خراب, اس کا دل کیا پتا بہت اچھا ہو. اس لیے مہربانی کر کے اپنے گروپوں کو آپ ہوا مت دیا کریں, کوئی بھی زبان بولتا ہو, پنجابی ہے, اردو بولی والا ہے, سندھی بولی والا ہے, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں بولیاں کیا مطلب. تو ہم تو پھر اگر تعصبی ہے تو ہم نے تو اس آقا کا کلمہ پڑھا ہے, نہ وہ اردو بولی والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, نہ پنجابی, نہ بلوچی, نہ سندھی, وہ تو عربی آقا ہے. تو نعوذ باللہ کیا وہاں بھی ہم تعصب کریں گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ہمارا زبان سے تعصب کا کوئی ہے واسطہ ہی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. تو قرآن کا مطلب میں نے فیصلہ ہے، عزت عظمت باریہ خداوندی میں زبان سے یا آواز سے یا حسن و جمال سے یا حسن صوت خوش آوازی سے نہیں، خوش اعلانی سے نہیں ہے، خوش لباسی سے نہیں، بلکہ تقوی پرہیزگاری. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے متقی. تو ہم اپنے سے دوسرے مسلمان کو اچھا اچھا اچھا سمجھیں. تو اس طرح کی بہت ساری برائیاں بدقسمتی سے ہم میں جمع ہیں. تو مجھے ناخوان وہ پسند ہے کہ جو جس کا ظاہر ہے وہ باطن کا تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہے، داڑھی پوری ہے، زلفیں ہیں، مدنی حلیہ ہے، سنت و بھرا لباس سے وہ ملبوس ہے، امامہ شریف کی سنت بھی اس کو میسر ہے، کم گوئی اور زبان آنکھوں کا کفل مدینہ، کسی کا مذاق اڑانا، دل توڑنا، یہ اس سے بچا ہوا ہے، رذائل سے وہ یعنی کہ حت المقدور بچتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ہے تو مدنی قافلوں کا مسافر ہے، مدنی انعامات پر عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ ذریعہ اس کا رسالہ پر کرتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومے مچاتا ہے، تو اپنے کو پسند ہے ظاہر ہے. میری تو دیکھو مجبوری ہے، میں دکاندار ہوں، صاف بات ہے میں دکاندار ہوں، میری دکان سے جو زیادہ زیادہ سودا خریدتا وہ گاہک میرا اچھا ہے، تو میرا سنتوں کا کاروبار ہی سمجھ لو ان مانو کر. تو سنتوں کی جو زیادہ سے زیادہ خریداری کرتا ہے، اپناتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے، اور میرے نزدیک وہ اچھا ہے. اور میں چیپتی چیپتی کا شوربہ میری حیثیت ہے، میری پسند ہی ہے. آواز اگر 19 ہے تو چل جاتی ہے، لیکن پسند ہی ہے، شریعت کے مطابق اس کا عمل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.